Jida, na pesa ki onakacha biteni bianga ya nzoto eteni we enoke la tambola te. Otiki yango na libanda enoke limbula. Oh, baninga, kabine molili, mwona kamota kabili ete. Olingo etoni na motema, oh Jida. Nayaki na vina yo, lokola nyama baso kisi na koi, nazalaki koluka esika. Esika na bomisa motema nanga. Oka usa pota nanga ya motema oyo saliga kombo na yango souffrance o na pesa kio esika oya mama nanga na motema nanga lelo yo samisinga osakani na lokumu nanga. Salisa kai pona bosa na ba souvenir ya mabeyonso oyo salangai na bambula oyo tovananga na yo na lipalo yo na yakina vina yo lokola mpata ya nzambe maboko etondi na grasia olingo etondi na motema o wivi. Na vina yo, lokola nyama baso kisi na koi, nazala kikoluka esika, esika na bombisa motema na nga. Na kanisa kioko kausa, motalanga ya motema, oyo salinga, kombo na yango souffrance. Esikao ya mamalanga na motemananga lelo yo samwisinga osaka nina lokumona na senga kiyo salisangai pona bosa na basuveni ya mabenyo soyo salangai na bambula oyo tomananga na yo na libalo yo. Seigneur le premier chante. Nakolo banine, kinsa sanga na sambole ko samboy. Kabine molili baniga, e mona kamota kabiriete. Lo sambo nini nga na sambila, nga ese loboko na motema o souffrance o. Ae babe bisela biso libalo yo, bango nyonso babala, babanda kimela bandako. Souvenir nini ba pesio na kolo baninyo na selo boko na motema o souffrance o tumela tango ezali na ino na boi nzela ya vengeance na boi makuta komona yo na kati ya testama na ngai o mabenga ngai noki babosani mabe yo osalinga Salimo Cristo, ukabo moni mayo tonga, na motema nanga janine, efase ba souvenir a mabe, oye baby sili baloyo, tongo poko se ko samba o souffrance. Bae ba baby sili baloyo, bango nyonso ba farso, balangisi yo na ba promeso, wapi bomengo bala kakayo, oyo nyonso fota karteo, bamukala bate kakayo. Na kolo baninyo, na zinga mina moyo lolo wa souffrance o. Souffrance o, tubela. Kot tisa mwana kelasi moko la koko la koya kosa lisa yo kola kisa endo kiteo akoya kosi lisa la yo famiye la kisa yeko kaba koka beza lindeko bodisa kola kisa yeko swana teo akoya kosa kaba ningana kapte soufla on se vo soufla on se vo tubela. Na Marie Claire Josa Bumba Secret Salué, Wabi Koza, président Lutumba Simaro Gambo Yabana Oki Maria Al Capone Élysée